Merhaba, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye Ofisi'nin hazırladığı Yeni Ufuklar Programı ile karşınızdayız. Daha üretken, daha sağlıklı, daha bilinçli ve daha yeşil bir gelecek için çalışan UNDP'nin sizlere anlatacak öyküleri var. Programın her bölümünde UNDP'nin bu çalışmalarından seçtiğimiz bir öyküyü sizlerle paylaşıyoruz. Ben Faik Uyanık. Bu bölümde hayalden gerçeğe dönüşen bir karavan üzerine konuşacağız. Her türlü enerji ihtiyacını kendisi karşılayan bir karavanla seyahate çıkmak acaba nasıl olurdu? Konuklarımızla konuşacağız. Osman Kahyaoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. ODİDER, yani Oto Doğalgaz İstasyonları Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve genel sekreterisiniz siz. Gökmen Hanım, siz de hoş geldiniz. Gökmen Argun, Küresel Çevre Fonu GEF'in Küçük Destek Programı Ulusal Koordinatörü. Kendisi bir anlamda UNDP tarafını temsilen bugün programımızda yer alıyor. Osman Bey, size öncelikle sormak istiyorum. Projenin geneline geçmeden önce Eko Karavan adlı bir karavandan söz ediyoruz. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Her türlü enerji ihtiyacını kendisi karşılayan bir karavan fikri. Bu fikir önce emisyonların düşürülmesi kavramından yola çıktık. Biz bahsettiğiniz gibi Oto Doğalgaz İstasyonları Derneği olarak uğraştığımız konu CNG, sıkıştırılmış doğalgazla ve hidrojenli araçların çalıştırılması işiyle uğraşıyoruz. Fakat bu tamamen sıfır emisyonlu nasıl olabilir düşüncesinden yola çıktı. Arkadaşlarımız arasında tartıştık. İnsanlara bunu alıştırmamız açısından bir çalışma yapmamız gerekiyor diye düşündük. Bunu tartıştığımızda bunu nasıl insanlara, küçük kullanıcılara, her türlü insana nasıl yönlendirebiliriz? Bunu nasıl alıştırabiliriz? İnsanların kendi kendilerini kabul etmeleri, bu sistemleri kullanmaları için nasıl bir çaba gösterebiliriz düşüncesinden yola çıktığımızda ortak olarak böyle bir karavan yaparsak, bu karavanın üzerinde insanların yaşayabileceği bir ortam yaratırsak, karavan insanların üzerinde sürekli yaşayabileceği bir ortam olduğu için. Peki bu karavan ne tür kaynaklardan, ne tür enerjiler üretiyor acaba? Karavanın üzerinde bir güneş pili var, fotovoltaik pil sistemi var. Fotovoltaik pil sistemi güneş aldığı müddetçe elektrik üretiyor. Ayrıca bir rüzgar türbini var. Yükselip alçalabilen bir rüzgar türbini var. Buradan da bir elektrik üretimi söz konusu oluyor. Bu üretilen her iki elektrik kaynağı akülerde toplanıyor. Akülerde toplanan elektriği tekrar elektrik olarak içeride kullanabiliyoruz. Her türlü eşyada, bulaşık makinesi, televizyon, su ısıtıcısı ve fırın, ocak gibi her türlü şeyde kullanabiliyoruz. Her türlü elektriksel aleti kullanıyoruz. Hatta 900 bütülük bir klimamız dahi var. Isıtma ve soğutmasında yani kendisi yapabiliyor. Güneşten ve rüzgardan yararlanıyorsunuz ve aynı zamanda sıfır emisyonlu bir elektrik depolayabiliyoruz. Aracın üzerinde. Hidrojen enerjisinden de söz ediliyor. Bu nasıl acaba üretiliyor? Bunu yaparken tabii asıl amacımız bizim hidrojen çok korkulan ve insanların çekindiği, böyle hayal edemediği bir yakıt türü olduğu için biz de bunları, bu hayal edemediklerini ayaklarına getirelim düşüncesinden yola çıktık. Ama bu hidrojenin asıl kökeni, hidrojen sıfır emisyonlu bir yakıt olduğu için bunu da sıfır emisyonlu bir kaynaktan ürettiğimiz elektrikle üretelim demiştik. Hidrojen nereden geliyor peki? Hidrojen şuradan geliyor. Depoladığımız elektrikten su arıtarak, suyu arıtılmış suyla beraber bir üretim sistemi var karavanın içinde. Oradan hidrojen üretiyoruz. Yani sudan gelen hidrojenin enerjiye dönüştürülmesi. Enerjiye dönüştürülmesi söz konusu. Gökmen Hanım, size sormak istiyorum bu noktada. Kaç kişi rol aldı bu projenin içinde? Ne gibi taraflar vardı? Ve özellikle bilimsel tarafında, bunun mühendislik tarafında kaç kişi görev aldı? Şimdi aslında projenin oluşturulma süreci oldukça uzun. Belki Osman Bey birazcık daha ayrıntılı verebilir ama bizim hani GEF Küçük Destek Programı çerçevesinde hep üretim sürecine mümkün mertebe çok insan dahil ediyoruz. Mesela bu sürecin içerisinde çok fazla teknoloji konusunda bilgili uzmanımız var. Özellikle UNIDO İÇET'in bu konudaki taraf oluşu çok önemli bizim için. Ortağı projenin. UNIDO İÇET'i açayım ben. Sınai Kalkınma Teşkilatı, Birleşmiş Milletler'in Hidrojen Enerji Teknolojileri Merkezi. Merkezi. Evet. Belki uzmanların sayısını Osman Bey daha net verebilir ama benim söyleyeceğim kısım, o uzmanların dahil olduğu, ODİDER'in bütün ekibiyle dahil olduğu süreçten sonra da biz de komite üyelerimizle konu üzerinde birlikte görüş alışverişi yaparak aslında proje çok birçok kişinin elinden çıktı. Pek ortak bir proje değil. Çok tarafın katkısı bulunan bir projeden söz ediyoruz. Mesela Çevre Orman Bakanlığı var. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı. Yurido İçet az önce bahsettiniz ki Enerji Bakanlığı'ndan destek alan. Siz varsınız ODİDER olarak. ODİDER. Asıl motor SGP onunla. Elbette bu işin koordinasyonundan sorumlu bir anlamda. Ve UNDP var. Evet. Bir soru daha. Bu kadar çok ortaklı bir projeyi yürütmek kolay bir iş mi? Aslına bakarsanız aynı dili konuştuğunuz zaman ve ne yapacağınızı biz proje dokümanından onu anlıyoruz. Ne yapacağımız eğer bir kağıdın üzerine iyi yansıtılmışsa ki bu projede son derece iyi yansıtılmıştı. Herkesin hangi rolü oynayacağını çok iyi biliyor ve o rolü o bilgi birikimini hangi noktada devreye sokacağını biliyor ve gereğini yapıyor. Yani hiçbir pürüz yaşamadık proje yürütme sürecinde. Ben burada size bu konuyu açıklamak için şöyle söyleyeyim. Bizim fikir aşamamız 2 ay sürdü. Fikirden sonra proje oluşturma aşamamız 4 ay sürdü ve sadece 3,5 ayda biz bu karavanı imal ettik. Peki, ve karavanı yürür tekrar. Vaziyette yani, karavanı 3,5 ayda imal ettik. Olan bir karavandan söz ediyoruz. Kendi kendini bütün enerji ihtiyacını karşılayan bir karavan olarak tek bu sizin üretmiş olduğunuz karavan. Şöyle tek diyelim, karavan. Üzerinde rüzgar türbünü, güneş panelleri, fotovoltaik piller, hidrojen üreten ve bunu depolayan ve tekrar bunu elektriğe çeviren üçü bir arada olan bir tek bir sistem bu araçta var. Dünyada peki bu karavanın yürümesi araç. Yani motorunu çalıştıran enerji nereden geliyor acaba? Motorun çalıştıran enerji dizel yakıtlı bir araç var. Bir firmanın karavanın altında bulunan aracın üreticisi olan firmanın henüz daha bir bu hidrojenli ve doğalgazlı bir aracı şu anda olmadığı için ve daha doğrusu henüz prototip aşamasında bir aracı bize veremedikleri için biz bu aracı acele ettik. Peki, dizel araç olarak aşamada bir sonraki aşamada hidrojen yürütecek enerjiyi de kendisi üretecek bir karavandan bahsediyoruz. Aslında değil mi? Bir ayrıntı söyleyebilir miyim? Tabii. Yani böyle bir enerjinin Türkiye satında hareketli olabilmesi için bunun istasyonları da olması lazım. Nasıl Otodoğalgaz İstasyonları Derneği yaygın bir doğalgaz daha doğrusu gaz istasyonları nasıl bugün her yerde ulaşabilir konumda. Aynen onun gibi hidrojenin de istasyonlarının her yerde erişebilir konumda olduğu bir süreçte efektif bir araç olarak kullanılabilir. Aslında burada hedefimiz herhalde anlaşılan İkinci karavan sektörüne veya turizme katkıda bulunmaktan ziyade sürdürülebilir enerjinin öneminin altını çizmek tanıtmak. Ve sürdürülebilir enerji teknolojilerinin ne kadar ilerlemiş olduğunu bir kez daha vurgulamak. Peki size bir örnek vereyim böylesi bu konuda. Bir prototip bu örneği verirken nerelerde işe yarayacak acaba? Ben size şöyle bir örnek vereyim. Bu prototipi aracımız bir demonstrasyon aracı, sunum aracı. Bu aracımızda elektrikli sistemler tamamen şarj olduğunda tamamen kapatırsanız içinde 4 ya da 5 gün insan yaşayabiliyor. Bütün elektrik sistemlerini kullanarak 4 ya da 5 gün kalabiliyor. Bunu karavanda değil evinizde düşünün. Yayladaki evinizde, köydeki, dağdaki, bahçedeki bir evinizde düşünün. Aynı şeyi oraya da uygulayabilirsiniz. Ama biz bunu bu şekilde 3 enerji ile yaptık. Fakat siz diyebilirsiniz ki ben dağın başındaki evimde sadece güneş panelleri kullanacağım, rüzgar türbünü kullanacağım. Hidrojen kullanmanıza gerek olmayabilir. Ama bir başkası da çıkıp bir hidrojen destek ünitesi yapabilir. Örneğin mesela İstanbul'da İDO iskelesinde bu şekilde bir hidrojen destek sistemi yapıldı bu projeden sonra. Bütün yedekleme sistemi, elektrik yedekleme sistemi hidrojenle yapılıyor. Bunlar prototip uygulamalar diye düşünülüyor ama bizim amacımız bunun Türkiye satında herkesin, karar vericilerin, yerel yetkililerin, belediye, kamu yetkililerinin görmesi ve kendi enerji yatırımlarını yaparken bunu görerek tetiklemeleri. Bu da bir anlamda aslında acil durumları akla getiriyor. Hangi durumlarda kullanılması için modelleme geliştirdiniz acaba şu ana kadar? Bizim şu anda burada önerdiğimiz, yerel yetkililere önerdiğimiz gezici sağlık merkezi, acil durum aracı, eğitim aracı ve bunun benzeri birçok araçlar. Örneğin şimdi Kızılay'ın kan alma araçları için böyle bir çalışma yapıyoruz şu anda. Kızılay'ın kan alma otobüsleri var biliyorsunuz. Bu kan alma otobüsleri bir yere çekiyorlar ve sürekli elektrik tüketiyorlar orada. Ve bunu da bir dizel yakıtı jeneratörü çalıştırarak yapıyorlar. Biz onu bu şekilde yapmayı düşünüyoruz. Peki son soru size Gökmen Hanım. 1000 yıl kalkınma hedefleri içinde acaba bu proje nereye oturuyor? Bu proje iklim değişikliği, yani çevre başlığı altındaki iklim değişikliğiyle mücadelede son derece önemli bir etap bizim için. Hem bilinçlendirme tarafı var, hem de teknik tarafı, teknoloji tarafı var. Hepsini birden buluşturan bir projenin içindesiniz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Gökmen Hanım, Gökmen Argun, Küresel Çevre Fonu GEF Küçük Destek Programı Ulusal Koordinatörü ve Osman Kahyaoğlu, ODİDER yani Oto Doğalgaz İstasyonları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye Ofisi'nin hazırladığı Yeni Ufuklar Programı'nın sonuna geldik. Bu programı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu, Radyo İLEF Stüdyosu'nda hazırladık. Programımıza FM frekansında ve internette Açık Radyo'dan, podcast formatında iTunes üzerinden, undp.org.tr adresinden ayrıca görüntülü olarak YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz. YouTube, Facebook, Twitter ve Flickr üzerindeki kullanıcı adımız UNDP Türkiye. Bir hafta sonra tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.